Що нового? Ти що, плакала? Та сумно на світі жити. З Ігорем проблеми. Так, з Ігорем тобі справді не поталанило. Добрячий сучий син. Вікторія не розповіла подрузі про Ігорові зальоти, щоб не травмувати її. І без того не солодко. Випили кави, потеревенили про те, про се і розійшлися. Софія не була тепер щирою з подругою, боялася бовкнути зайве. Коли таємниця належить двом, це таємниця. А коли трьом, це вже однаково, що оголошення в газеті. Минув день, другий. Арсен не дзвонив. Софія потихеньку впадала в розпач. Якщо він за таку дрібницю образився, то яке ж це кохання? Але ж чи назвеш дрібницею її слова? Це вона жорстоко повелася з ним. Вона і повинна вибачатися. Софія набрала номер Арсенового телефону. Ніхто не відповів. Вдруге, втретє. За десятим разом пролунав його офіційний голос. «Слухаю вас». Софія злякалася і поклала слухавку. За хвилину у відділення потелефонували. «Софію Андріївну, будь ласка». «Я слухаю. Сьогодні о 7:00. Там, де завжди». «Там, де завжди» – це на квартирі в Арсенового приятеля. Софія злетіла на третій поверх, тихо відчинила двері. Арсен чекав її у передпокої. Софія впала йому на груди, обхопила руками шию. «Софійко!» Мовчання. «Софієчко, дівчинко моя!» Мовчання. «Софієчко, пробач мені!» Софія підняла на нього очі повні сліз. «Це ти пробач мені, Арсенку, пробач свою дурну, злу, нестриману сонечку. Я ніколи більше не зроблю тобі боляче. Це я винен. І я повинен був зрозуміти, як тобі боляче знати, що я повертаюся щодня в свою велику, затишну квартиру, а ти живеш у цій халупі, яку й хатою назвати не можна. Нічого, дівчинко, ще недовго. Скоро здадуть будинок, в якому ви отримаєте квартиру. І я про це вже подбав. Ти не про те, Арсене, Софія примушувала неслухняний мозок сформулювати, а неслухняні губи заартикулювати думку, яка не полишала її ці дні. Арсене, не роби так, будь ласка. Ніколи. Не зникай так без сліду, без прощання. Навіть якщо нам доведеться розлучитись, скажи мені, що йдеш. Я зрозумію. Я поплачу, але зрозумію, тільки не зникає так. Останні слова вона пошепки прокричала. Арсен дивився на сполотніле обличчя, на божевільні очі і аж тепер зрозумів, якої сили почуття збудив у цій юній жінці і яка відповідальність лежала на ньому. Та як скоро висихають жіночі сльози, пролиті на плечі коханого. Як швидко висушує їх ясне сонце коханих очей і гарячий подих коханих вуст. А зрошене солоним дощиком кохання тільки міцніє. Закохані, в впевнені у власних почуттях і у вічності цих почуттів –